Ostavljah me malki, mila moja, kad se vama ljubih me. Ostavljah me malki, mila moja, kad se vama ljubih me. Ti me gledaš, šepočite, a se luvak ti usnite. Očite, a se luvak ti usnite, o, prva ljubom. Mina vreme, ostavi te sama. Mina vreme, mila moja, a sostavi te sama. Ti otlitna kao ptica i za večno te izgubi. Ptica i za večno te izgubi. Hodih, mnogo skitam i za tebe se pitam. Mnogo hodih, mnogo skitam i za tebe se pitam. Do sad bada je rešila, vama nije razdelila. Sad bata je rešila.